पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। सामवेदी ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक तृतीय अधिकरण के आठ सूत्रों में से दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य का तथा टीका का विचार हो गया है। तृतीय सूत्र का विचार भी प्रातः काल शुरू हुआ था। दो सूत्रों से विलक्षणत्व अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया गया। वेदांत समन्वय पर सांख्यों ने विलक्षणत्व हेतुक तर्क से आक्षेप कर दिया। इस आक्षेप का परिहार इस अधिकरण के तृतीय सूत्र से वेदव्यास जी करना शुरू करता है। दृश्यते तु, ये जो तृतीय सूत्र है इसमें दो ही पद हैं, दृश्यते और तु। इसमें तु ये पद है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। इस तू शब्द का अर्थ है कि विलक्षणत्व रूप हेतु से जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये तू शब्द बता रहा है। इसलिए कि जिन पदार्थों में विलक्षणत्व है ऐसे पदार्थों में भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। चेतन पुरुष एवं जड़ केशादि में भी प्रकृति विकृति भाव दिख रहा है, जबकि ये पुरुष से विलक्षण है केश, और गोमय से विलक्षण है वृश्चिक। तो इनमें गोमय का वृश्चिक आदि में वैलक्षण्य होने पर भी जैसे गोमय प्रकृतिकत्व है ऐसे ब्रह्म वैलक्षण्य जगत में होने पर भी जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व हो सकता है, क्योंकि लोक में देखा जा रहा है गोमयादि विलक्षण वृश्चिकादि में गोमय प्रकृतिकत्व, पुरुष विलक्षण केशादि में पुरुष प्रकृतिकत्व। ये सूत्रस्थ दृश्यते पद का अर्थ है। तो भाष्य में भाष्कर भगवान ने प्रथम दो वाक्यों से पहले तू शब्द का अर्थ बता दिया और दृश्यते ही इत्यादि से सूत्रस्थ प्रथम पद का अर्थ करना प्रारंभ किया। ये कहा कि लोक में अचेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध केश और नाखून आदि के प्रति चेतनत्व रूपेण अभिमत पुरुष प्रकृति होता हुआ देखा जा रहा है, और लोक में अचेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध गो में चेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध वृश्चिकादि का प्रकृति होता हुआ देखा जा रहा है। इसलिए जो परस्पर विलक्षण पदार्थ हैं उनमें भी प्रकृति विकृति भाव जब दृष्ट है तो विलक्षणत्व रूप हेतु व्यभिचारी माना जाएगा। अव्यभिचारी तो तब माना जाता कि जहां वो रहेगा उन पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव न होता। पुरुष केशादि में वैलक्षण्य है, प्रकृति विकृति भाव भी है, इसलिए प्रकृति विकृति भावा भाव का व्यभिचारी है वैलक्षण्य। ये भाष्कर भगवान ने दृश्यते ही इत्यादि वाक्य से उपपादन करना शुरू किया, और बीच में सांख्यों ने एक शंका भी की कि ये जो जिनमें प्रकृति विकृति भाव बता रहे हो उनमें वह लक्षण्य आप दिखा रहे हैं, लेकिन जिनमें प्रकृति विकृति भाव है उनमें तो आप जो वैलक्षण्य बता रहे हैं वह वैलक्षण्य सिद्ध नहीं होता। यानी जिनमें प्रकृति विकृति भाव है वहां पर वैलक्षण्य रूप हेतु नहीं रहता है, ऐसा सांख्यों ने ननु इत्यादि से आशंका की, इस प्रकार की। ये कहा कि चेतन पुरुष जड़ केशादि की प्रकृति नहीं है, अपितु पुरुष का भोगायतन जो शरीर है जो कि जड़ है वह जड़ केशादि के प्रति प्रकृति है। इसलिए जड़ जड़ में ही प्रकृति विकृति भाव है, तो जड़त्व रूप समानता ही है, वैलक्षण्य नहीं है। ऐसे जड़ गोमय का विकार है जड़ वृश्चिक का शरीर, वृश्चिक शरीरस्थ पुरुष नहीं, वह तो चेतन है पुरुष, वह गोमय का विकार नहीं है। इसलिए जिनमें हम प्रकृति विकृति भाव मान रहे हैं उनमें वैलक्षण्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वैलक्षण्य हेतु को व्यभिचारी नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से सांख्यों ने ननु इत्यादि से शंका की, सिद्धांतियों ने उच्चते इत्यादि से सांख्यों की इस शंका का निराकरण करते हुए कहा कि भले ही पुरुष की उपाधिभूत शरीर तथा केशादि में प्रकृति विकृति भाव मान लिया जाए, पुरुष और केशादि का नहीं, पुरुष और केशादि का प्रकृति विकृति भाव नहीं, शरीर और केश नाखून आदि का प्रकृति विकृति भाव है, और उन दोनों में जड़त्व रूप समानता है अचेतनत्व रूप समानता है, ये मानने पर भी एवं अपि का अर्थ है, उच्चते के बाद में एवं अपि है ना, उस एवं अपि का अर्थ है कि पुरुष तथा केशादि का प्रकृति विकृति भाव नहीं, पुरुष शरीर जो अचेतन है और केशादि इनमें प्रकृति विकृति भाव मानने पर भी एवं अपि का अर्थ है, उनमें आपस में कोई भी वैलक्षण्य नहीं है ऐसी बात नहीं, इनमें भी वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है दोनों में? अचेतन रूप समानता होने पर भी, तो शरीर रूप जो अचेतन पदार्थ है प्रकृति बना हुआ वह प्राणित्व का आश्रय है, उसमें प्राणित्व धर्म है, और विकृति रूप जो केश तथा नाखून रूप जड़ पदार्थ हैं, अचेतन हैं, उनमें प्राणित्व तो नहीं है। केश नाखून को प्राणी नहीं कहा जाता, शरीर को प्राणी कहा जाता है। तो ये प्राणित्व अप्राणित्व रूप अवान्तर वैलक्षण्य दोनों में विद्यमान है, तो भी प्रकृति विकृति भाव हुआ और ये वैलक्षण्य सांख्य हटा नहीं सकता। प्राणित्व अप्राणित्व रूप वैलक्षण्य, तो प्राणित्व अप्राणित्व रूप वैलक्षण्य होने पर भी शरीर और केशादि में प्रकृति विकृति भाव जैसा है, ऐसे भूत तथा इंद्रियों में और ब्रह्म में वैलक्षण्य होने पर भी, ब्रह्म का वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव हो सकता है। जैसे शरीर में प्राणित्व है, केशादि में प्राणित्व नहीं है, तब भी प्रकृति विकृति भाव हुआ। गोमय में प्राणित्व नहीं है, वृश्चिक शरीर में प्राणित्व है, तो भी प्रकृति विकृति भाव हुआ। ऐसे भूत तथा इंद्रियों में चेतनत्व न होने पर भी और ब्रह्म में चेतनत्व होने पर भी, ये वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव गोमय वृश्चिक तथा पुरुष शरीर केशादि के तरह हो सकता है। इस अभिप्राय से उच्चते इत्यादि से ये कहा कि एवं अपि यत्किंचित् यानी किंचित् अचेतनम् चेतनस्य आयतन भावम् उपगच्छति किंचित् न इति अस्तेव वैलक्षण्यम्। और अब महांस्य अयम पारिणामिकः इत्यादि से ये कहा जा रहा है कि यत्किंचित वैलक्षण्य सांख्यों का हेतु नहीं है। जो सांख्यों का अनुमान है, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, इसमें यत्किंचित विलक्षणत्व को हेतु नहीं बनाएंगे, आत्यंतिक वैलक्षण्य को हेतु बनाते हैं। तो आत्यंतिक वैलक्षण्य भी जहां इन्हीं में देखा जा रहा है, शरीर और केशादि में, गोमय और वृश्चिक शरीर में आत्यंतिक वैलक्षण्य भी है। आत्यंतिक वैलक्षण्य है कि बिच्छू शरीर में विष है, गोमय में विष नहीं है, गोमय का प्राशन भी करता है पंचगव्य में, तो कहीं विष नहीं चलता। और गोमय का विकारभूत जो वृश्चिक शरीर है, उसमें से थोड़ा सा भी रस शरीर में चला जाए तो विष चढ़ जाता है, और पूरा गोबर भी पंचगव्य में प्राशन करते ही है कि नहीं, लेकिन कुछ विष नहीं चढ़ता। तो ये जो है प्रकृति तथा विकृति में आत्यंतिक वैलक्षण्य हुआ। गोमय में जो विष नहीं है, वह विष रूपी धर्म है वृश्चिक शरीर रूपी विकार में। ऐसे पुरुष शरीर का परिणाम अलग है पुरुष शरीर रूपी प्रकृति का, तो केश रूपी जो विकृति है उसका परिणाम अलग है। तो ये आत्यंतिक वैलक्षण्य भी दोनों में विद्यमान है, तो भी प्रकृति विकृति भाव है। ऐसे ब्रह्म और जगत में आत्यंतिक वैलक्षण्य मानने पर भी प्रकृति विकृति भाव हो सकता है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि महंस्यायम पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादिनाम केशनखादिनाम च स्वरूपादि भेदात तथा गोमयादिनाम वृश्चिकादिनाम च वही स्वरूपादि भेदात ही लेना। अब अत्यंत सारूप्येच इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच ययोहो प्रकृति विकार भाव तयोहो सादृश्यम वदता वक्तव्यम किम आत्यंतिकम यत किंचित वा इति। तो ये कहते हैं कि किंच ययोहो प्रकृति विकार भाव तयोहो सादृश्यम वदता। तो जिनमें प्रकृति विकृति भाव जिन दो पदार्थों में सांख्य स्वीकार कर रहा है उनमें कहते हैं सादृश्यम वदता समान स्वभावत्व साम्य सादृश्य वदता तृतीयांत है वदता सांख्य न बताने वाले जो सांख्य है समान यानी जिन पदार्थों का प्रकृति विकृति भाव होता है उनमें सादृश्य होता है ऐसा कहने वाले सांख्यों को वक्तव्यम यानी ये बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि किम आत्यंतिकम सादृश्यम को इधर भी ले आइए जिनमें प्रकृति विकृति भाव होता है उनका आत्यंतिक सादृश्य होना चाहिए ऐसा कहना चाहते हैं अथवा जिनमें प्रकृति विकृति भाव होता है उनमें यत किंचित सादृश्य होना चाहिए ये कहना चाहते हैं सांख्य। समान स्वभाव वालों में प्रकृति विकृति भाव होता है विषम स्वभाव वाले में प्रकृति विकृति भाव नहीं होता ये सांख्य कह रहे हैं। तो समान स्वभाव वाले पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव बताने वाले अर्थात प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक सादृश्य को मान रहा है वो जो प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक सादृश्य है वह आत्यंतिक सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है या यत किंचित सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है यह सांख्यों को बताना पड़ेगा। उस प्रकृति विकृति भाव के प्रयोजक सादृश्य का विवरण देना पड़ेगा डिटेल बतानी पड़ेगी क्या है। इस प्रकार ये सिद्धांतियों ने सांख्यों से एक प्रश्न किया और इसमें से यदि प्रथम विकल्प सांख्य ग्रहण करता है अर्थात तो प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक आत्यंतिक सादृश्य को मानते हैं तो उसमें जो दोष होता है आत्यंतिक सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है इस पक्ष में जो दोष आ रहा है उस दोष को आत्यंतिक इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आद्य दोषम आह अत्यंतेति। तो प्रथम विकल्प में जो दोष आता है उसे भाष्यकार भगवान सिद्धांति की ओर से अत्यंत सारूप्य इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए कि अत्यंत सारूप्य च प्रकृति विकार भाव एव प्रलीयेत। यदि प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक आत्यंतिक सादृश्य है ऐसा सांख्यों का कथन है का मतलब सर्वथा सादृश्य होना चाहिए कोई वैषम्य नहीं होना चाहिए तब तो कहते हैं प्रकृति विकृति भाव ही नहीं बनेगा। ये कारण है ये कार्य है दो व्यक्ति हुए तो व्यक्ति द्वय का प्रयोजक वैलक्षण्य होता है। यदि दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही हो तो भेद ही नहीं होगा ये प्रकृति है यह विकृति है ये नहीं कह पाएंगे। यदि आत्यंतिक सादृश्य जिनमें है उन्हीं में प्रकृति विकृति भाव होता है ये कहोगे तो प्रकृति विकृति भाव ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये प्रकृति रूप व्यक्ति है ये विकृति रूप व्यक्ति है ये नहीं कहा जा कह पाओगे। ये दोष आया कि अत्यंत सारूप्येच प्रकृति विकार भाव एव प्रलियेत। अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में। विलक्षणत्वं विकल्प्य, अच्छा हाँ आद, अच्छा वो तो दूसरा, ये द्वितीयम आशंक्य ब्रह्म जगतो अपि तत्सत्वात् प्रकृति विकृतित्व सिद्धि इत्याह अथ इत्यादिना। तो द्वितीयम आशंक्य, तो सांख्य यदि ये कहता है कि प्रथम पक्ष में यानी आत्यंतिक सादृश्य को प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक मानने पर प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद हो रहा है यदि, तो हम द्वितीय मानते हैं यत किंचित सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है, ये द्वितीयम का अर्थ है द्वितीय आशंक्य। इस प्रकार का द्वितीय विकल्प यदि सांख्य ग्रहण करता है तो ये कहता है फिर तो प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक जो यत किंचित सादृश्य है वह ब्रह्म और जगत में भी विद्यमान है। ब्रह्म का यत किंचित सादृश्य तो जगत में भी विद्यमान है, तो इसलिए उस यत किंचित सादृश्य को लेकर के प्रकृति विकृति भाव ब्रह्म में तथा जगत में सिद्ध हो जाएगा। ये यहां पर कहते हैं कि द्वितीयम आशंक्य ब्रह्म जगतोरपि, तो ब्रह्म और जगत में भी प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक, जैसे मिट्टी और घड़े का, घड़े में तो जल धारण किया जाता है मिट्टी में नहीं किया जाता है, ये वैलक्षण्य है, आत्यंतिक सादृश्य थोड़ा ही है, तो ये वैलक्षण्य होने पर भी यत किंचित सादृश्य है मिट्टी और घड़े में, इसलिए प्रकृति विकृति भाव है ये मानना पड़ेगा। तंतु को लपेटा नहीं जा सकता शरीर में, जो परिधान किया जाता है वस्त्र का किया जाता है, इसलिए आत्यंतिक सादृश्य तो वस्त्र और तंतुओं में भी नहीं है, तब भी प्रकृति विकृति भाव है, तो मानना पड़ेगा यत किंचित सादृश्य को लेकर के तंतु तथा वस्त्र में प्रकृति विकृति भाव है। तो वैसा अपि शब्द से दृष्टांतों को लेना, घट मिट्टी, तंतु वस्त्र, स्वर्णपिंड आभूषण इत्यादि में यत प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक यदि यत किंचित सादृश्य है, आत्यंतिक सादृश्य मानने पर तो होगा ही नहीं प्रकृति विकृति भाव, तो यत किंचित सादृश्य निमित्तक ही प्रकृति विकृति भाव यदि मृत घटादि में है, तो वैसा प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक यत किंचित सादृश्य तो ब्रह्म और जगत में भी है, इसलिए ब्रह्म और जगत का यत किंचित सादृश्य प्रयुक्त प्रकृति विकृति भाव सिद्ध होगा। ये द्वितीय पक्ष में सिद्धांति का भी अभिष्ट सिद्ध होगा, जिसका निषेध करना चाहते हैं सांख्य वो निषेध नहीं हो पाएगा, ब्रह्म और जगत के प्रकृति विकृति भाव का निषेध तर्क से करना चाहते हैं ना, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, तो कहते यत किंचित सादृश्य तो ब्रह्म का जगत में भी होने से प्रकृति विकृति भाव सिद्ध हो जाएगा, आपका अनुमान गलत सिद्ध हो जाएगा। तो जगत ब्रह्म जगतोरपि तत्सत्वात्, इसमें तत् शब्द का अर्थ है यत किंचित सादृश्य, प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक यत किंचित सादृश्य तत् शब्द का अर्थ है, और वह विद्यमान है, सत्वात् का अर्थ किस में विद्यमान है, ब्रह्म और जगत में, ब्रह्म का यत किंचित सादृश्य जगत में भी विद्यमान है, इसलिए प्रकृति विकृतित्व सिद्धि, प्रकृति विकृतित्व यानी प्रकृति विकार भाव कार्य कारण भाव ब्रह्म और जगत में भी सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं अथ इत्यादि वाक्य। अथ उच्चेत अस्ति कश्चित पार्थिवत्व पार्थिवत्वादि स्वभाव पुरुषादि नाम केश नखादिषु अनुवर्तमानो गोमयादि नाम वृश्चिकादिषु इति यानी इति उच्चेत। अर्थ का अर्थ है यदि, अर्थ शब्द यदि अर्थ में है, तो यदि सांख्य ऐसा कहते हैं आत्यंतिक सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक नहीं है, किसमें पुरुष शरीर और केश नखादि इनमें आत्यंतिक सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक नहीं है, अपितु यत किंचित सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है। ऐसे गोमय और वृश्चिक में यत किंचित सादृश्य से ही प्रयुक्त प्रकृति विकृति भाव है, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, ये उच्चेत को यहां पर लगा दीजिए इति के पास, अर्थ को वहीं जोड़ दीजिए, तो हिंदी में अर्थ करते समय अर्थ का अर्थ पहले होगा यदि अस्ति कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव पुरुषादि नाम केश नखादिषु अनुवर्तमान, जो विकारात्मक केश नख आदि है पुरुष शब्दित शरीर के विकार है केश नखादि और पुरुष शब्दित शरीर है आपका प्रकृति, तो पुरुष रूपी प्रकृति में रहने वाला पार्थिवत्व रूप शरीर भी पार्थिव है और केश नखादि भी पार्थिव है, तो शरीर में भी पार्थिवत्व धर्म है, केश नखादि में भी पार्थिवत्व रूप धर्म है, ये सादृश्य है, यत किंचित सादृश्य पुरुष तथा केश नखादि का, और इसी सादृश्य से प्रयुक्त पुरुष तथा केश नखादि का प्रकृति विकृति भाव है। ऐसे गोमय और वृश्चिक शरीर में भी पार्थिवत्व रूप समानता रहेगी, और इस समानता को सादृश्य को लेकर के यत किंचित सादृश्य को लेकर के यदि गोमय तथा वृश्चिक का प्रकृति विकृति भाव है ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, इतना उस वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो सिद्धांति कहते हैं ठीक है, फिर तो वैसा सादृश्य प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक ब्रह्म का यत किंचित सादृश्य जगत में भी है, तो ब्रह्म और जगत का भी प्रकृति विकृति भाव जो वेदांत बता रहा है वो सिद्ध हो जाएगा, ये अपना अभीष्ट सिद्ध होता है, इसे तरही इत्यादि से सिद्धांति कह रहे हैं। तो ब्रह्मणोपि तर्हि सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमानो दृश्यते, ब्रह्म का स्वभाव है ब्रह्म सत है, तो स्वभाव कहते धर्म को स्वरूप को, तो ब्रह्म का जो सत्ता रूप धर्म है जैसे पार्थिवत्व धर्म पुरुष का केश नखादि में है गोमय का वृश्चिक में है, ऐसे ब्रह्म का भी सत्तारूप स्वभाव आकाशादि में है, आकाशादि भी तो है करके प्रतीत हो रहा है, सत करके प्रतीत हो रहा है, अभावत्वेन रूपेण उनकी वंध्या पुत्र के तरह प्रतीति नहीं है, सत्वेन प्रतीति है, वो जो सत्वेन प्रतीति है उसमें सत्व जो है आकाशादि में कहां से आया, वही ब्रह्म से ही आया है, इसलिए ब्रह्म का सत्ता रूप स्वभाव आकाश आदि में भी अनुवर्तमान देखा जा रहा है, जैसे गोमयादि का पार्थिवत्व स्वभाव वृश्चिकादि में है ऐसे ब्रह्म का सत्ता रूप स्वभाव ब्रह्म के विकारात्मक आकाश आदि में है, और यही सादृश्य बनेगा सत्तारूप सादृश्य, ब्रह्म में भी सत्ता है आकाश आदि में भी सत्ता है, तो यत किंचित इस सादृश्य को लेकर के ब्रह्म तथा आकाश आदि का प्रकृति विकृति भाव भी अबाधित होगा जो वेदांत कह रहा है। तो ये कहा कि ब्रह्मनोपि तरही सत्ता लक्षण स्वभाव आकाश आदिषु अनुवर्तमान दृश्यते, अब विलक्षणत्वेन च कारणेन इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। विलक्षणत्वं विकल्प्य दूषणांतरम आह विलक्षणत्वेन इति। अभी भाष्कर भगवान ने पहले क्या किया कि अत्यंत सारूप्येच इत्यादि से तो प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक जो सादृश्य था उसके दो विकल्प करके उसके विषय में, एक विषय में अत्यंतिक सादृश्य मानते हैं तो प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद नाम का दोष बताया, और यत्किंचित सादृश्य को प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक मानते हैं तो फिर वेदांत समन्वय की सिद्धि होती है, वेदांत समन्वय का बाध नहीं होता, ये बताया। तो जैसे दोनों विकल्प में सांख्यों का अभीष्ट सिद्ध नहीं हो रहा है सादृश्य विषयक दोनों विकल्पों में, उनको तो ये दिखाना है कि समान स्वभाव वाले में प्रकृति विकृति भाव होता है, वो समान स्वभाव तो आत्यंतिक मानेंगे तब भी वो सिद्ध नहीं हो पाया प्रकृति विकृति भाव, और यत किंचित मानते हैं तो वेदांत समन्वय का बाध करना है वो बाध नहीं हो पा रहा, उनका वो अभीष्ट सिद्ध नहीं हो पा रहा। अब कई प्रकार के तर्क दे करके भाष्कर भगवान इस विलक्षणत्व अधिकरण में ये बता रहे हैं कि सांख्य शास्त्रोक्त तर्क से भी, तर्काभास से भी वेदांत समन्वय का बाध नहीं हो सकता। जैसे सांख्य स्मृति से वेदांत समन्वय बाधित नहीं हुआ, ऐसे सांख्य स्मृतियुक्त तर्क भी वेदांत समन्वय को बाधित नहीं कर सकता। ये दिखाने के लिए अब प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि जिस विलक्षणत्व से आप प्रकृति विकृति भाव का बाध करना चाहते हो, वो जो विलक्षणत्व है वो भी किस प्रकार का है, उस विलक्षणत्व के विषय में तीन विकल्प स्वयं भाष्कर भगवान भाष्य में कर रहे हैं, और तीनों विकल्पों में बताया जाएगा कोई ना कोई दोष जो सांख्यों का अभिष्ट सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए कहते कि टीका में टीकाकार विलक्षणत्वं विकल्प्य दूषणांतरम आह, सांख्य के तर्क में प्रयुक्त विलक्षणत्व का यानी प्रकृति विकृति भाव का बाधक जो विलक्षणत्व है सांख्यों के यहां, उस विलक्षणत्व के विषय में भी विकल्प यानी तीन विकल्प उपस्थापित करके भाष्कर भगवान पूर्व में बताए हुए दोषों से भिन्न अन्य दोष बता रहे हैं दूषणांतरम आह। तो भाष्य में देखिए विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्व विलक्षणत्वं अभिप्रेयते उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम्। प्रकृति विकृति भाव का बाधक विलक्षणत्व है ऐसा कहने वाले सांख्यों को प्रकृति विकृति भाव के बाधक विलक्षणत्व का स्वरूप बताना पड़ेगा क्या है, क्या इस स्वरूप वाला विलक्षणत्व प्रकृति विकृति भाव का बाधक है। वो कह रहे हैं कि विलक्षणत्वेन च कारणेन प्रकृति ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता, दूषयता ये विशेषण है सांख्येन, और इसका अन्वय जाएगा कर्ता के रूप में वक्तव्यम के साथ जो वाक्य के अंत में आया। वक्तव्यम ये क्रियापद है और इसका कर्ता है ये प्रकृति जगत ब्रह्म ब्रह्म प्रकृतिकत्वम जगतो दूषयता, जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व का दूषण बताने वाले, जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व स्वीकार करने पर दोष दिखाने वाले जो सांख्य हैं, वो किस हेतु से ब्रह्म प्रकृतिकत्व जगत में मानने पर उन्हें दोष दिख रहा है? वो हेतु है विलक्षणत्वेन कारणेन, विलक्षणत्व रूप जो कारण है, हेतु है, इस हेतु को लेकर के जगत में ब्रह्म प्रकृतिकत्व को दूषित करने वाले जो सांख्य हैं, उनको बताना पड़ेगा कि जगत तथा ब्रह्म के प्रकृति विकृति भाव का बाधक जो विलक्षणत्व रूप कारण है, हेतु है, उसका क्या स्वभाव है। तीन विकल्प है उसके विषय में, तो उनमें से क्या किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते। ब्रह्म का जगत में वैलक्षण्य है, सांख्य कह रहे हैं, वो जो ब्रह्म से जगत का वैलक्षण्य है, जगत में जो ब्रह्म वैलक्षण्य है, उसका क्या स्वभाव है? ब्रह्म के समस्त स्वभाव का जगत में अननुवर्तन, ये जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य है ऐसा मानना चाहते हो? जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य का स्वभाव यानी स्वरूप, ये मानना चाहते हो कि ब्रह्म का प्रकृतिभूत ब्रह्म का समस्त स्वभाव जगत में नहीं आ रहा है, अनुवर्तित नहीं हो रहा है, अननुवर्तन है, यही ब्रह्म का जगत में वैलक्षण्य है। तो मतलब प्रकृति का समस्त स्वभाव विकार में नहीं आ रहा है, ये विकार में प्रकृति का वैलक्षण्य है, और ऐसा जहां हो रहा है वहां प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा। जहां पर प्रकृति के समस्त धर्म विकार में नहीं आएंगे तो माना जाएगा कि विकार में प्रकृति का वैलक्षण्य है, वहां प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। तो क्या ब्रह्म का समस्त स्वभाव जगत रूपी विकार में नहीं आ रहा है, इसलिए जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होता, ये कहना चाहते हो? ब्रह्म प्रकृतिकत्व भाव का प्रयोजक वैलक्षण्य का ये स्वभाव मानोगे? ये एक विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प है उत, इससे उससे आगे बताया हुआ उत का अर्थ है अथवा यस्य कस्यचित, इसके साथ अन्वय करिए ब्रह्म स्वभावस्य जगति अननुवर्तनम ब्रह्म विलक्षणत्वम, जगत में ब्रह्म विलक्षणत्व का स्वभाव है, स्वरूप है, कि प्रकृति रूप ब्रह्म का यस्य कस्यचित स्वभाव, यस्य कस्यचित स्वभावस्य अननुवर्तनम, तो ब्रह्म रूपी प्रकृति का जो थोड़ा भी स्वभाव, यस्य कस्यचित शब्द से लेना है यत किंचित स्वभाव धर्म, और उसका अननुवर्तन विकार में, ये विलक्षणत्व का स्वरूप है। जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य का स्वरूप है कि ब्रह्म के यत किंचित यानी किसी भी, यस्य कस्यचित का अर्थ होगा किसी भी स्वभाव का जगत में अननुवर्तन, हाँ, अननुवर्तन न आना, ये ब्रह्म का जगत में वैलक्षण्य है, ऐसा यदि कहते हैं तो ये दूसरा विकल्प हुआ। और अथवा करके अथ से ले रहे हैं तीसरा विकल्प, अथ चैतन्यस्य पूर्व से ले आना अननुवर्तनम, तो ब्रह्म का जो चैतन्य रूप धर्म है, उस चैतन्य रूप धर्म का भूत तथा इंद्रिय रूपी जगत में अननुवर्तन, ये जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य है। ये शुरू से जो दो तीन पद हैं वो सब इधर लेने पड़ेंगे दोनों विकल्पों में, और ये तीनों विकल्पों का स्वरूप यदि ठीक से ध्यान में आएगा तो फिर आगे का जो ग्रंथ है वो समझ में आएगा। जो विकल्प कर रहे हैं जिन विकल्पों का फिर निराकरण करना है, दोष दिखाना है, उससे पहले वो विकल्प समझ में आने चाहिए ना। किस विषय के विकल्प है तो टीका में टीकाकार ने कहा था ना कि वैलक्षण्यम विकल्पे दूषयति, ये टीका में लिखा था ना, विलक्षणत्वेन च कारणेन इत्यादि के अवतरण में वैलक्षण्यम या विलक्षणत्वम विकल्पे दूषयति ये लिखा है ना। हाँ, दूषणांतरम आह। तो वैलक्षण्य यानी कौन सा वैलक्षण्य, तो जो मूल हेतु अनुमान है सांख्यों का उसे ध्यान में रखना कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, यहां पर जो हेतु है विलक्षणत्व रूप हेतु, उस विलक्षणत्व कहो या वैलक्षण्य कहो, हेतु को हेतु विषयक तीन विकल्प है। तीन विकल्प का अर्थ है कि वे विलक्षणत्व का क्या स्वरूप है, जैसे सादृश्य के विषय में बताया था पहले, ऐसे यहां विलक्षणत्व के विषय में कह रहा है कि तीन प्रकार के स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप वैलक्षण्य है और उस वैलक्षण्य के रहने से प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ऐसा मानना चाहते हो, ये यहां पर इतने ग्रंथ से पूछा गया सांख्यों के द्वारा, क्या मैं सांख्यों को भाष्यकार भगवान ने पूछा कि विलक्षणत्वेन। हाँ, ब्रह्म का जो चैतन्य रूप धर्म है उसका जगत में अननुवर्तन, अननुवर्तन का मतलब अनुवर्तन नहीं है, ये वैलक्षण्य का स्वभाव है। जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य क्या है, यही है कि ब्रह्म का चैतन्य जगत में नहीं है, ये वैलक्षण्य है। इस प्रकार के तीन विकल्प हुए। इन तीन विकल्पों में अब प्रथम विकल्प में जो दोष है उसको कहते हैं प्रथम इति, इसका अवतरण है टीका में, जगति समस्तस्य ब्रह्म स्वभावस्य चेतनत्वादेः अननुवर्तनात् न ब्रह्म कार्यम् इति पक्षे सर्वसाम्ये प्रकृति विकारत्वम् इति उक्तम् स्यात् तद् असंगतम् इत्याह प्रथम इति। तो कहते हैं ये जो प्रथम विकल्प है, जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य का स्वरूप क्या है कि ब्रह्म के समस्त स्वभाव का जगत में अननुवर्तन, यही जगत में ब्रह्म का वैलक्षण्य है, और ये वैलक्षण्य होने से जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं प्रथम विकल्प में का अर्थ होगा, ऐसा कहने वाले सांख्यों का तो यह अभिप्राय निकलेगा कि प्रकृति विकृति भाव का बाधक है प्रकृतिगत समस्त स्वभाव का विकार में न आना रूप वैलक्षण्य। जहां प्रकृति के समस्त धर्म विकार में नहीं आएंगे तो माना जाएगा कि प्रकृति विकृति भाव वहां नहीं होगा, वो प्रकृति विकृति भाव का बाधक है। और प्रकृति विकृति भाव होने के लिए जरूरी है कि प्रकृति के समस्त धर्म विकार में आना, एक भी धर्म नहीं आएगा तो वैलक्षण्य ही माना जाएगा। तो समस्त प्रकृतिगत समस्त धर्मों का विकार में अननुवर्तन जहां होगा वहां पर प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, और इसका अर्थ है कि समस्त धर्म आएंगे का अर्थ है सर्वसाम्य होगा, आत्यंतिक सादृश्य होगा, तभी जितने प्रकृति में धर्म है वो सब धर्म विकृति में भी होने चाहिए, तो फिर अत्यंत साम्य हुआ, सर्वसाम्य हुआ। और सर्वसाम्य यदि मानेंगे तो जो आत्यंतिक सादृश्य मानने पर प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद रूप जो दोष बताया था पहले सादृश्य का विकल्प करते समय, वही दोष यहां जाएगा, तो प्रकृति विकृति भाव कहीं पर भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई जिन उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां प्रकृतित्वेन रूपेण अभिमत पदार्थ के सभी धर्म विकृतित्वेन रूपेण अभिमत पदार्थ में गए हो, ऐसा कहेंगे तो फिर प्रकृति विकृति भाव ही नहीं बनेगा, दो पदार्थ ही नहीं रहेंगे, ये दोष होगा, ये दोष बता रहा है। तो ये टीका में लिखा है कि जगती यानी जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य का स्वरूप क्या है, प्रथम विकल्प के अनुसार कि समस्तस्य ब्रह्म स्वभावस्य चेतनत्वादेहे अननुवर्तन, ये वैलक्षण्य है। समस्त जो ब्रह्म स्वभाव है वो कौन है, तो चेतनत्वादि, आदि शब्द से बाकी सब लेना, चेतनत्व भी ब्रह्म का स्वभाव है, सत्ता भी ब्रह्म का स्वभाव है और आनंद भी ब्रह्म का स्वभाव, ये सब सच्चिदानंद अनंतत्वादि जो है ब्रह्म में अपरिच्छिन्नता आदि सब जो धर्म है, वो सब धर्म स्वरूपभूत धर्म है, वो धर्म जगत में न आना, उनका अननुवर्तन जगत में, यही वैलक्षण्य है। और ये वैलक्षण्य होने से जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होता है, ऐसा कहने वाले अननुवर्तनात् न ब्रह्म कार्यम, यानी जगत ब्रह्म का कार्य नहीं है, क्योंकि जगत में ब्रह्म के विकार नहीं है, ब्रह्म के स्वभाव सारे स्वभावों का अनुवर्तन जगत में न होने से जगत ब्रह्म का कार्य नहीं है। इति पक्ष है, ये जो पक्ष है प्रथम पक्ष विकल्प, इसमें तो यह अर्थ निकलेगा कि सर्वसाम्य प्रकृति विकारत्वम इति उक्तम स्यात्, तो समस्त साम्य होने पर, सादृश्य होने पर प्रकृति विकारत्वम, प्रकृति विकारत्वम यानी प्रकृति विकार भाव, प्रकृति विकृति भाव, जब प्रकृतित्वेन रूपेण अभिमत तथा कार्यत्वेन रूपेण अभिमत पदार्थों में सर्वसाम्य होगा, तो मतलब प्रकृति के कारण के सभी धर्म कार्य में अनुवर्तित होंगे, तभी प्रकृति विकृति भाव होगा, ये मानना पड़ेगा। सर्वसाम्य का अर्थ है आत्यंतिक साम्य, तो सर्वसाम्य मानेंगे तभी प्रकृति विकृति भाव होता है, ऐसा यदि कहते हैं इति उक्तम स्यात् ये कहना पड़ेगा, तो फिर कहते हैं तद असंगतम, यानी सर्वसाम्य सति प्रकृति विकृति भाव, ये कथन असंगत हो जाएगा। क्यों? कि कहीं पर भी प्रकृति के सर्वधर्म विकार में अनुवर्तित नहीं दिखते हैं, इसलिए कहीं पर भी प्रकृति विकृति भाव मात्र ही का उच्छेद हो जाएगा, ये दोष बता रहे हैं भाष्य में। प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग, तो प्रथम विकल्प में पक्ष में सारे प्रकृति विकार का उच्छेद होने का प्रसंग आएगा, मतलब कहीं पर भी प्रकृति विकृति भाव सिद्ध नहीं होगा, सांख्यों का भी महत्त्व और प्रधान में प्रकृति विकृति भाव है, और महत्त्व और अहंकार में प्रकृति विकृति भाव है। यदि आपका प्रधान और उस प्रधान में रहने वाले समस्त धर्म महत्त्व में मानेंगे अनुवर्तित हुए, तो प्रधान में अनादित्व है, उनका प्रधान अनादि है, तो उसमें अनादित्व एक धर्म रहेगा, और वो अनादित्व धर्म महत्त्व में मानेंगे तो महत्त्व फिर कार्य हुआ कि कारण रहा अनादि होने से, प्रकृतिम पुरुषं च एव विद्यनादि हुआ होगी, तो प्रधान तो उनको मूल प्रकृतित्व रूपेण अभिमत है, उसमें तो प्रकृतित्व ही है, विकृतित्व ही नहीं, तो वो किसी का भी विकृति नहीं है, तो वो धर्म कहाँ आएगा? तो मूल प्रकृतित्व रूप जो धर्म है, अनादित्व रूप जो धर्म है, वो यदि महत्तत्व में नहीं आएगा तो महत्तत्व और प्रधान में ही कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा, तो बाकी तो बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये प्रथम विकल्प नहीं किया जा सकता कि सारे धर्मों का अनुवर्तन ये वैलक्षण्य है। ऐसा कहेंगे तो अर्थात ये निकलेगा कि समस्त धर्मों का अनुवर्तन होना चाहिए, तो प्रधान के अनादित्व धर्म की भी अनुवृत्ति नहीं है, तो अनुवृत्ति न होने से अनुवर्तन हुआ, तो ये वैलक्षण्य ही हुआ। प्रधान के अनादित्व धर्म का, जैसे ब्रह्म के समस्त धर्मों का अनुवर्तन वैलक्षण्य बता रहे हैं, ऐसे प्रधान के त्रिगुणात्मकत्व सुख दुख मोहात्मकत्व ये धर्म भले ही महत्तत्व में आ गए लेकिन अनादित्व धर्म नहीं आया, तो समस्त धर्म तो नहीं आया, तो समस्त धर्म का अनुवर्तन ये महत्तत्व में होने से ये भी वैलक्षण्य है। तो जैसे जगत ब्रह्म विलक्षण होने से ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा कि महत्तत्व भी प्रधान विलक्षण होने से, क्योंकि प्रधान का अनादित्व धर्म का अनुवर्तन है, तो वह भी प्रधान का विकार नहीं है, तो प्रधान और महत्तत्व में भी प्रकृति विकृति भाव नहीं बन पाएगा, तो कहीं पर भी नहीं होगा। इसलिए समस्त प्रकृति विकृति उच्छेद तो प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग, और इसी का स्पष्टीकरण है, नहीं असति अतिशय प्रकृति विकार इति भवति। कहते हैं जब तक अतिशय यानी विशेष भेद, अतिशय शब्द का अर्थ होता विशेष वैषम्य विलक्षणता, तो असति अतिशय यानी कुछ भी अतिशय यानी विशेष नहीं रहेगा यदि, तो क्या होगा फिर? तो कहते हैं प्रकृति विकार नहीं भवती, ऐसा लगाना, तब तो प्रकृति विकार भाव ही नहीं होगा। तो ये प्रकृति है, ये विकृति है, इसका प्रयोजक तो यही है ना कि कोई ना कोई विशेष है उनमें। जैसे महत्तत्व में प्रकृति विकृति उभय रूपता, प्रधान में केवल प्रकृति रूपता, ये सब वैलक्षण्य का प्रयोजक है, क्या ना वो अलग अलग प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक है। और द्वितीय के विषय में कह रहे हैं, द्वितीय का स्वरूप था यस्य कस्यचित स्वभाव का अननुवर्तन, यस्य कस्यचित स्वभाव का अननुवर्तन, ये जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य है, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कहते हैं ये वैलक्षण्य असिद्ध है। द्वितीय च असिद्धम, कहते द्वितीय पक्ष असिद्ध होगा, क्यों? तो कहते दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इति उक्तम, क्योंकि हमने बताया कि ब्रह्म का यत किंचित धर्म सत्ता रूप धर्म आकाशादि विकार में अनुवर्तित है, इसलिए किसी भी धर्म का अननुवर्तन ये तो असिद्ध है। हाँ, कहा? हाँ, इति यानी पहले कह दिया ना कि आकाशादि का, आकाशादि में सत्तारूप धर्म आता है। हाँ, वो भी कह दिया है। तो दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इति उक्तम। और तृतीय तु दृष्टांताभाव, इस पर चर्चा टीका में भी है, ये चर्चा हम लोग कल करते हैं।